Capitolul 7. Iarna fu aspră. După vremea furtunoasă urmă lapoviță, apoi zăpadă și, în sfârșit, un ger mușcător care nu cedă până la mijlocul lui februarie. Animalele duceau mai departe cum puteau reconstrucția morii de vânt, știind bine că lumea din exterior le urmărea și că oamenii invidioși aveau să se bucure și să exulte dacă moara nu ar fi fost terminată la timp. De ciudă, oamenii pretindeau a nu crede că Snowball fusese acela care distrusese moara de vânt. Ei spuneau că moara căzuse din cauză că ar fi avut pereții prea subțiri. Animalele știau că nu acesta era motivul. Și totuși se hotărâse să fie construiți pereți gruși de un metru de această dată, în loc de 18 țoli, ca mai înainte, ceea ce însemnă adunarea unei cantități de piatră cu mult mai mari. Multă vreme, cariera fu plină de zăpadă și nu se putu face nimic. Se înaintă puțin pe vremea ageroasă uscată care urmă, dar munca era ucigătoare și animalele nu se mai puteau simți atât de fericite de eforturile lor ca până atunci. Le era mereu frig și de obicei și foame. Doar Boxer și Clover nu-și pierdeau entuziasmul niciodată. Squealer ținea discursuri excelente despre bucuria datoriei împlinite și despre demnitatea muncii, dar celelalte animale găseau mai multă încurajare în forța lui Boxer și în strigătul lui neobosit: o să muncesc mai mult. În ianuarie, hrana a început să lipsească. Rația de porumb scăzu drastic și se anunță că o rație suplimentară de un cartof avea să fie introdusă pentru a o compensa. Apoi se descoperi că partea cea mai mare a recoltei de cartofi înghețase în grămada care nu fusese acoperită destul de temeinic. Cartofii deveniseră moi și decolorați și numai câțiva mai erau comestibili. Uneori, zile întregi, animalele nu aveau de mâncare nimic altceva decât tărâțe și sfeclă furajeră. Foametea parcă le se așezase dinaintea ochilor. Era de o necesitate vitală să ascundă acest lucru de lumea din afară. Îmboldiți de prăbușirea morii de vânt, oamenii inventau noi minciuni despre ferma animalelor. Odată în plus se răspândi zvonul că toate animalele erau decimate de foamete și boli și că se luptau în continuu între ele și recurseseră la canibalism și infanticid. Napoleon era foarte conștient de rezultatele proaste care ar fi putut apărea dacă situația reală a hranei ar fi devenit cunoscută, așa încât se hotărâ să-l folosească pe domnul Whimper pentru a răspândi o impresie contrară. Până atunci, animalele avuseseră doar câte un contact întâmplător sau deloc cu Whimper în vizitele lui săptămânale. Acum, totuși, câteva animale, în majoritate oi, fură aduse, alese și instruite să facă din când în când, în auzul lui, remarci despre creșterea rațiilor de hrană. În plus, Napoleon dădu ordin ca lăzile aproape goale din magazia de provizii să fie umplute aproape până sus cu nisip, iar acesta să fie acoperit cu ce mai rămăsese din cereale și făină. Cu ajutorul unui pretext convenabil, Whimper fu condus prin magazia de provizii și se permise să arunce o privire spre lăz. El fu decepționat și continuă să raporteze lumii exterioare că nu era nicio lipsă de hrană la ferma animalelor. Cu toate acestea, spre sfârșitul lui ianuarie deveni evident faptul că trebuiau procurate niște cereale de undeva. În acele zile, Napoleon apărea foarte puțin în public și își petrecea tot timpul în casă, care era păzită la fiecare ușă de câini cu aspect fioros. Iar când ieșea, o făcea de o manieră ceremonioasă, cu o escortă de 6 câini care îl înconjurau de aproape și mârâiau dacă cineva se apropia prea mult. Adeseori, nici nu apărea duminica dimineața, ci își dădea ordinele prin unul dintre ceilalți porci, de obicei prin Squealer. Într-o duminică dimineață, Squealer anunță găinile, care tocmai începuseră din nou să se ouă, că trebuiau să-și predea ouăle. Napoleon acceptase, prin intermediul lui Whimper, un contract de 400 de ouă pe săptămână. Prețul acestora urma să achite destule cereale și făină pentru a susține ferma până la venirea verii și la îmbunătățirea situației. Când auziră asta, găinile scoaseră un țipăt teribil. Fuseseră prevenite mai de mult că un asemenea sacrificiu s-ar fi putut dovedi necesar, dar nu crezuseră că într-adevăr se putea întâmpla. Ele tocmai își pregăteau cuibarul pentru clocitul de primăvară și protestară zicând că era o crimă să li se ia ouăle tocmai atunci. Pentru prima oară de la expulzarea lui Jones a avut loc ceva ce semăna a rebeliune. Conduse de trei găinușe tinere din rasa Minorca Neagră, găinile făcură un efort hotărât pentru a modifica decizia lui Napoleon. Metoda lor consta în a se cățăra sus pe grinzi și a-și depune ouăle acolo, de unde acestea cădeau și se spărgeau pe podea. Napoleon procedă simplu, rapid și fără milă. El ordonă ca rațiile găinilor să fie oprite și decretă că orice animal care ar fi dat unei găini fie și un bob de porumb urma să fie pedepsit cu moartea. Câinii vegheară ca aceste ordine să fie executate. Găinile rezistară timp de 5 zile, apoi capitulară și se întoarseră în cuibare. Între timp muriseră 9 dintre ele. Trupurile lor fură înmormântate în livadă și se anunță că muriseră de coccidioză. Wimper nu află nimic despre această problemă și ouăle fură livrate corect camionul unei băcănii venind la fermă de atunci înainte în fiecare săptămână pentru a le lua. În tot acest răstimp, nimeni nu mai știa nimic despre Snowball. Se spunea că s-ar fi ascuns la una dintre fermele vecine, fie la Foxwood, fie la Pinchfield. Napoleon se afla acum în relații ceva mai bune cu ceilalți fermieri decât înainte. În curte se găsea, din întâmplare, un ster de cherestea care fusese depozitată acolo cu 10 ani mai devreme, când fusese rădeprișată o pădurice de fag. Era bine uscată și Wimper îl sfătuise pe Napoleon să o vândă. Și domnul Pilkington și domnul Frederick erau doritori să o cumpere. Napoleon ezita între cei doi și nu se putea hotărâ. Se observă că ori de câte ori părea pe punctul de a se înțelege cu Frederick, se anunța că Snowball se ascundea la Foxwood. Pe când atunci când înclina spre Pilkington, se spunea că Snowball ar fi fost de fapt la Pinchfield. Deodată, la începutul primăverii, un lucru alarmant ieși la iveală. Snowball frecventa ferma în secret în timpul nopții. Animalele fură atât de tulburate încât abia dacă mai puteau dormi în culcușurile lor. În fiecare noapte, se spunea, el se strecura la adăpostul întunericului și săvârșea tot felul de răutăți. El fura porumbul, el strica gălețile pentru lapte, el spărgea ouăle, el călca în picioare semănăturile, el rodea coaja de pe pomii fructiferi. Ori de câte ori ceva mergea prost, devenise un obicei să îi se atribuie lui Snowball. Dacă un geam se spărgea sau se bloca vreo scurgere, cineva cu siguranță spunea că Snowball venise noaptea și făcuse fapta respectivă. De pildă, când se pierdu cheia de la magazia cu provizii, întreaga fermă fu convinsă că Snowball o aruncase în puț. Curios lucru, toate animalele continuară să creadă la fel și după ce cheia rătăcită fu găsită sub un sac de făină. Vacile declarară în unanimitate că Snowball se furișa în staulele lor și le mulgea în somn. Șobolanii, care fuseseră și ei săcăitori în iarna aceea, fură declarați aliații lui Snowball. Napoleon decretă că urma să aibă loc o anchetă completă a activităților lui Snowball. Cu câinii în urma lui, el ieșea și făcea câte un tur atent de inspectare a clădirilor fermei, celelalte animale urmându-i la o distanță respectuoasă. La fiecare câțiva pași, Napoleon se oprea și adulmeca pământul căutând urmele trecerii lui Snowball, pe care, zicea el, le putea detecta după miros. Adulmeca în fiecare colțișor, în hambar, în grajdul vacilor, în cotețul găinilor, în grădina de legume și găsea urme ale lui Snowball aproape peste tot. Își punea râtul la pământ, inspira adânc de câteva ori și exclama cu o voce tunătoare: Snowball a fost și aici, îl simt foarte limpede după miros. Și la cuvântul Snowball, toți câinii își arătau măselele și scoteau mărituri care îți înghețau sângele în vine. Animalele erau deosebit de speriate. Se părea că Snowball era un fel de influență invizibilă care umplea aerul din jurul lor și le amenința cu tot felul de primejdii. Seara, Squealer le chemă să se adune și, cu o expresie alarmată pe față, le spuse că avea vești serioase să le comunice. Tovarăși, strigă el cu mici tremurături nervoase, un lucru cumplit a ieșit la iveală. Snowball și-a vândut serviciul lui Frederick de la Pinchfield, care chiar în acest moment complotează să ne atace și să ne ia ferma. Snowball urmează să-i servească drept călăuză când va începe atacul. Dacă mai este un lucru și mai rău decât ăsta. Noi crezusem că rebeliunea lui Snowball s-a datorat vanității și ambiției lui. Dar am greșit, tovarăși. Știți care a fost motivul real? Snowball a fost aliatul lui Jones încă de la început. El a fost agentul secret al lui Jones în tot acest timp. Totul a fost dovedit cu documentele pe care le-a lăsat în urmă și pe care noi le-am descoperit de curând. După părerea mea, tovarăși, aceasta explică multe lucruri. Dar doar n-am văzut cu ochii noștri cum a încercat, din fericire fără succes, să ne facă să fim învinși și înfrânți în bătălia de la grajdul vacilor. Animalele rămaseră stupefiate. Asta era o răutate exagerată până și în față de distrugere de către Snowball a morii de vânt. Dar trecură câteva minute până s-o pătrundă în întregime. Toate își aminteau, sau credeau că își aminteau, cum îl văzuseră pe Snowball șarjând în fruntea lor în bătălia de la grajdul vacilor, cum le regrupase și le încurajase la fiecare pas și cum nu se oprise nicio clipă, nici chiar atunci când alicile puștii lui Jones îi răniseră spinarea. La început, li se păru destul de greu de împăcat aceste lucruri cu ideea că Snowball ar fi fost aliatul lui Jones. Până și Boxer, care rare ori punea întrebări, era acum năucit. El se așeză jos, își strânse copitele din față sub el, își închise ochii și reuși cu mare efort să-și formuleze gândurile. Eu nu cred așa ceva, zise el. Snowball a luptat vitejește în bătălia de la grajdul vacilor. Cu ochii mei l-am văzut. Nu i-am decernat noi erou animal clasa 1 imediat după aceea? A fost o greșeală din partea noastră, tovarășe. Pentru acum știm. Totul este dovedit în scris, în documentele secrete pe care le-am găsit noi, că el, în realitate, încerca să ne grăbească sfârșitul. Dar a fost rănit, zise Boxer. Cu toții l-am văzut alergând, cu sângele curgând pe el. Asta a fost doar o parte a aranjamentelor, țipă Squealer. Împușcătura lui Jones l-a zgâriat doar. V-aș putea arăta acest lucru în propriul lui hârtie, dacă ați ști să citiți. Complotul prevedea că Snowball, în momentul critic, să dea semnalul de fugă și să părăsească locul bătăliei în favoarea dușmanului. Și ar fi fost foarte aproape de reușită, aș spune chiar tovarăș că ar fi reușit dacă nu ar fi fost eroicul nostru conducător, tovarășul Napoleon. Nu vă amintiți cum exact în clipa în care Jones și oamenii lui intraseră în curte, Snowball s-a întors brusc și a fugit, iar mai multe animale s-au luat după el? Și nu vă amintiți de asemenea că exact în clipa aceea, când panica se răspândise și totul părea pierdut, tovarășul Napoleon a sărit înainte strigând "Moarte umanității!" și și-a înfipt colții în piciorul lui Jones. Chiar nu vă amintiți asta, tovarăși? Exclamă Squealer învârtindu-se dintr-o parte în alta. Acum, când Squealer le descrisese scena atât de realist, li se păru și animalelor că își aminteau de ea. În orice caz, își aminteau că în momentul critic al luptei, Snowball se întorsese să fugă. Dar Boxer tot nu era convins. Eu nu cred că Snowball a fost un trădător încă de la început, zise el în cele din urmă. Ce a făcut el de atunci încoace e altceva. Dar eu cred că în bătălia de la grajdul vacilor, el a fost un tovarăș de nădejde. Conducătorul nostru, tovarășul Napoleon, zise atunci Squealer vorbind foarte lent și hotărât, a afirmat categoric, tovarășe, că Snowball a fost spionul lui Jones încă de la început. Da, și chiar cu mult timp înainte ca revoluția să fi fost și concepută. Asta e altceva, exclamă Boxer. Dacă tovarășul Napoleon spune așa, înseamnă că așa este. Iată adevăratul mod de a gândi, tovarășe, țipă Squealer, dar se putu observa că i-o aruncase lui Boxer o privire foarte urâtă, cu ochii lui mici scânteietori. Se întoarse să plece, apoi se opri și adăugă tăios: Previn fiecare animal de la această fermă să-și țină ochii foarte larg deschiși, pentru că avem motive să credem că unii dintre agenții secreți al lui Snowball stau la pândă printre noi chiar în acest moment. 4 zile mai târziu, Napoleon ordonă tuturor animalelor să se adune în curte. După ce se strânseră toate la un loc, Napoleon ieși din casă purtând ambele lui medalii, pentru că de curând își decernase lui însuși erou animal clasa 1 și erou animal clasa 2, cei 9 câini uriași trepidând în jurul lui și scoțând mărituri care dădeau tuturor animalelor fior pe spinare. Toate se cuibăriră tăcute la locurile lor, parcă presimțind că un lucru îngrozitor urma să se întâmple. Napoleon stătea încruntat, observându-și auditorul, apoi scoase un geamăt ascuțit. Câinii se năpustiră imediat înainte, apucară de urechi pe 4 dintre porci, care guițară de duiere, de durere și de groază și târâră la picioarele lui Napoleon. Urechile porcilor sângerau. Câinii gustaseră sânge și, timp de câteva momente, părură a fi turbat. Spre uimirea tuturor, 3 dintre ei se năpustiră la Boxer. Acesta îi văzu venind, înălță copita lui mare, prinse un câine în aer la semi-înălțime și îl placă la pământ. Câinele schelălăie cerșând milă, iar ceilalți 2 fugiră cu cozile între picioare. Boxer se uită la Napoleon ca să știe dacă să strivească sub copită câinele sau să îi dea drumul. Napoleon păru a se schimba la față și ordonă lui Boxer cu asprime să dea drumul câinelui, drept care Boxer își ridică piciorul și câinele o zbughi urlând de durere. Zarva se stinse de îndată. Cei 4 porci așteptau tremurând, cu vinovăția scrisă pe fiecare linie a chipurilor lor. Napoleon îi somă să-și recunoască delictele. Erau aceiași 4 porci care protestaseră când Napoleon desființase ședințele de duminică. Fără vreun alt îndemn, ei recunoscură că fuseseră în legătură secretă cu Snowball încă de la alungarea lui, colaboraseră cu el la distrugerea morii de vânt și se înțeleseseră cu el să dea ferma animalelor pe mâna domnului Frederick. Mai adăugară că Snowball le mărturisise în particular că fusese el însuși agentul secret al lui Jones de ani de zile. După ce își terminară declarațiile, câinii îi mușcară de beregate imediat și, cu o voce cumplită, Napoleon întrebă dacă vreun alt animal mai avea ceva de recunoscut. Cele 3 găini care fusese instigatoare în tentativa de rebeliune în legătură cu ouăle ieșiră atunci în față și afirmară că Snowball le-a păzut ruse în vis și le întărâtase ca să nu mai asculte ordinele lui Napoleon. Și ele fură măcelărite. Apoi o gâscă ieși în față și mărturisi că ascunsese 6 spice de grâu în timpul secerișului din anul precedent și că le mâncase în timpul nopții. O oaie mărturisi că urinase în apa de băut, împinsă la această faptă, zise ea, de către Snowball. Iar alte 2 oi recunoscură că omorâseră un berbec bătrân, adept înfocat al lui Napoleon, fugărindu-l în jurul unui foc în timp ce el sufera de tuse. Și în acest fel, suita de mărturisiri și execuții continuă până când la picioarele lui Napoleon se formă o grămadă de cadavre, iar aerul deveni greu de miros de sânge, care nu se mai răspândise de la alungarea lui Jones. Când totul se termină, animalele care supraviețuiseră, cu excepția porcilor și a câinilor, se târâră de acolo în masă. Erau tulburate și se simțeau nenorocite. Și nu știau ce era mai tulburător, trădarea animalelor care se aliaseră cu Snowball sau răsplata crudă la care asistaseră. În vremurile trecute avuseseră loc frecvent versări de sânge, la fel de cumplite, dar le se părea tuturor că era cu mult mai rău acum, când se întâmpla între ele. De când plecase Jones de la fermă, niciun animal nu omorâse un alt animal. Nici măcar un șobolan nu fusese ucis. Se îndreptară spre mica movilă unde se înalța moara de vânt pe jumătate terminată și ca un singur trup se așezară toate la pământ, de parcă s-ar fi înghesuit la un loc pentru a căuta căldură. Clover, Muriel, Benjamin, vacile, oile și un întreg câr de gâște și găini, toată lumea într-adevăr, cu excepția pisicii care despăruse exact înainte ca Napoleon să ordone animalelor să se adune. O vreme nimeni nu vorbi, doar Boxer rămase în picioare. Se mișcă fără încetare încolo și încoace, plesnindu-și crupele cu coada lungă și neagră și scoțând uneori un scurt nechezat de mirare. În cele din urmă zise: Eu nu înțeleg asta. N-aș fi crezut că asemenea lucruri se pot întâmpla la ferma noastră. Trebuie să fie din cauza unor defecte din noi înșine. Soluția, așa cum o văd eu, este să muncim mai mult. De acum înainte, eu o să mă scol cu o oră întreagă mai devreme dimineață. Și zicând asta, plecă în trapul lui greoi, îndreptându-se spre carieră. Ajungând acolo, adună două încărcături de pietre una după alta și le cără la moara de vânt înainte de a se retrage pentru noapte. Animalele se înghesuiră în jurul lui Clover fără să vorbească. Movila unde stăteau întinse le oferea o perspectivă largă de-a latul regiunii. Cea mai mare parte din ferma animalelor se găsea sub ochii lor, pășuna cea lungă întinzându-se până departe către drumul mare. Câmpul cu fân, păduricea, iazul de adăpat, câmpurile arate, unde grâul tânăr era des și verde și acoperișurile roșii ale clădirilor ferme, cu fumul ieșind în rotocoale pe coșuri. Era o seară senină de primăvară. Iarba și gardurile vii erau aurite de razele piesișe ale soarelui. Niciodată ferma, și cu un fel de surpriză și amintire că era propria lor fermă, că fiecare palmă de pământ a ei le aparținea. Nu le păruse animalelor un loc mai îmbietor de trăit decât acum. Privind în jos de pe colină, lui Clover îi se umplură ochii de lacrimi. Dacă și-ar fi putut exprima gândurile, ar fi făcut-o ca să spună că nu asta plănuiseră când se așternuseră la muncă, în urmă cu mulți ani, pentru răsturnarea speciei umane. Aceste scene de măcel nu aveau nimic în comun cu ceea ce întrevăzuseră în acea noapte când bătrânul senior instigase pentru prima oară la revoltă. Dacă ea însă și-ar fi făcut o imagine a viitorului, ar fi fost imaginea unei societăți a animalelor eliberate de foame și bici, toate egale, toate muncind atât cât puteau, cei mai tari apărându-i pe cei mai slabi, așa cum ea protejase cu piciorul ei din față cârtul de rățuște rătăcite în noaptea discursului seniorului. În schimb, și ea nu știa de ce, ajunseseră într-o vreme când nimeni nu mai îndrăznea să spună ce gândea, când niște câini fioroși se plimbau mărâind peste tot și când trebuia să stai să-ți privești tovară și măcelăriți după ce mărturiseau crime tulburătoare. Nu era niciun gând de răzvrătire sau de neascultare în mintea ei. Știa că lucrurile, chiar așa cum erau, stăteau mult mai bine ca pe vremea lui Jones și că, înainte de toate, trebuia împiedicată revenirea oamenilor. Orice s-ar fi întâmplat, ea avea să rămână credincioasă, avea să muncească din greu, să execute ordinele ce aveau să îi se dea și să accepte conducerea lui Napoleon. Totuși, nu era ceea ce speraseră și ea și toate celelalte animale și nici pentru ce ea sudaseră. Nu pentru așa ceva construiseră ei moara de vânt și înfruntaseră gloanțele puștii lui Jones. Acestea erau gândurile ei, deși îi lipseau cuvintele prin care să și le exprime. În cele din urmă, simțind că exista într-un fel un înlocuitor pentru cuvintele pe care nu și le găsea, ea a început să cânte Animale din Anglia. Celelalte animale din jurul ei o imitară și intonară cântecul de trei ori, de la un capăt la altul, foarte melodios, dar lent și îndoliat, așa cum nu-l mai cântaseră niciodată. Tocmai terminaseră de cântat a treia oară, când se apropie Squealer, secundat de trei câini, cu aerul că avea ceva important de spus. El anunță că, printr-un decret special al tovarășului Napoleon, Animale din Anglia fusese desființat, De atunci înainte era interzis să se mai cânte. Animalele rămaseră buimăcite. De ce? Strigă Muriel. Nu mai este necesar, tovarășă, zise Squealer tăios. Animale din Anglia a fost cântecul Revoluției, dar Revoluția este de acum înfăptuită. Executarea trădătorilor în această după amiază a fost actul ei final. Dușmanul, atât cel din exterior, cât și cel din interior, a fost înfrânt. În Animale din Anglia ne exprimam speranța într-o societate mai bună în zilele ce vor veni, dar acea societate este acum înstăpânită. E limpede că acest cântec nu mai are niciun rost. Așa speriate cum erau, unele dintre animale ar fi protestat probabil, dar în clipa aceea, oile începură cu behăiala obișnuită. 4 picioare bine, 2 picioare rău, care continuă timp de câteva minute și puseră capăt discuției. Așa încât Animale din Anglia nu se mai auzi. În locul lui, Minimus, poetul compusese un alt cântec care începea cu Ferma animalelor, ferma animalelor, de la mine nu vei ști care-i gustul relelor. Și acesta se cânta în fiecare duminică dimineața după înălțarea drapelului. Dar într-un fel, animalele simțeau că nici prin cuvinte, nici prin melodie nu se ridica până la Animale din Anglia.